به خیر کوچولو. به نام خدای بزرگ و بخشنده و مهربون. سلام به همه شما بچه های زبر و زرنگ و گل و دوست داشتنی خودم، شبتون بخیر، انشالله خوب باشین. بچه ها این روزا چه روزاییه؟ بله امروز چه روزی بود؟ سال روز ولادت حضرت امام حسین علیه السلامه. فردا چه روزیه؟ فردا هم مصادفه با روز ولادت با سعادت حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام. به شما تبریک میگم و در این حال عرض میکنم که امام حسین علیه السلام خیلی شجاع بودن، خیلی با شهامت بودن. شما و بچه های گل منم شجاع و نترسیم. بله بریم سر وقت قصه‌مون که اسمش هست یه پسر کوچیک و یه ترس بزرگ. عزیزای گلم، صبحان کوچولوی قصه ما پسر خوب و مرتب و با ادبی بود، اما خب از اونجایی که بالاخره هر آدمی یه نقطه ضعفایی داره، صبحان کوچولوی قصه ما هم با وجود همه خوبیاش یه مشکل کوچولو داشت. مشکلش هم این بود که از باد میترسید، یعنی هر وقت هوای کمی خنک میشد و باد میوزید، صبحان از شدت ترس مثل بید به خودش میلرزید. گاهی هم از ترس باد یه گوشه قایم میشد و آروم و بی صدا گریه میکرد و نمیتونست مشکلش رو با کسی در میون بذاره، حتی با پدر و مادرش. در یک ظهر قشنگ بهاری مامان صبحان کوچولو صدای زد و گفت پسرم آماده شو، الان بابات از سر کار بر میگرده، انگار یادت رفته که قراره امروز بریم باغ وحش. صبحان به محض اینکه اسم باغ وحش رو شنید از خوشحالی پرید هوا و داد زد آخ جون، من عاشق باغ وحشم. اما همین که اومد لباساشو بپوشه و آماده بشه، صدایی از بیرون به گوشش خورد. بله صدای باد بود. صبحان صدای باد و تکون خوردن برگا رو که شنید با عجله رفت و گوشه اتاقش کس کرد و شروع کرد به گریه کردن. مامان صبحان چند بار صداش زد، اما وقتی دید خبری از صبحان نیست نگران شد، رفت تو اتاقش تا ببینه صبحان کوچولو داره چی کار میکنه. اون روز مامان صبحان تازه متوجه مشکل صبحان شد و فهمید که از باد میترسه، برای همین تصمیم گرفت کمکش کنه تا ترسش بریزه و از بین بره. مامان صبحان کوچولو دست پسرش رو محکم گرفت و ازش خواست که با هم برن تو حیاط. صبحان کوچولو اولش یه کمی ترسید، اما خب همین که مامانش همراهش بود کلی بهش دلگرمی میداد. اونا آروم آروم رفتن تو حیاط. صبحان کوچولو اول از اینکه باد موهاش رو تکون میداد خیلی ترسید، اما وقتی بهش گفت باد اونقدر تو رو دوست داره که دلش میخواد موهاتو شونه کنه، ترسش ریخت. صبحان از صدای باد هم ترسید، اما وقتی مامانش گفت باد اونقدر مهربونه که داره لالایی میخونه تا جوجه گنجشکا بخوابن، ترسش ریخت. بچه ها صبحان قصه ما حتی از اینکه باد صورت گرد و کوچولوشو خنک میکردم میترسید، اما مامانش بهش گفت باد اونقدر مهربونه که وقتی میبینه بچه ها گرمشونه فوری خودشو میرسونه تا بچه ها رو فوت کنه و اونا احساس خنکی کنن. صبحان کوچولو اون روز احساس کرد که دیگه از باد نمی ترسه، احساس کرد که باد باهاش دوسته، احساس کرد شجاع شده. برای همین خیلی خوشحال شد که تونسته بود با کمک و راه نمایی های خوب مامانش ترسشو از بین ببره و یه پسر کوچولوی شجاع بشه. بله عزیزای من، گاهی برای اینکه ترس هامون رو شکست بدین و آدمای شجاعی بشیم باید چی کار بکنیم؟ بله، کافیه از ترس هامون فرار نکنیم و با کمک بزرگترامون یه راه خوب برای از بین بردن اونا پیدا کنیم. خب، شبتون بخیر و خدا حافظ همگی شما.